گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 558. این برنامه با همکاری مرضیه، شهیدی، حبیب الله بدیعی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک تنظیم شده است. آهنگ چهارگاه از مهدی مفتاح، ترانه از سیمین بهدهانی، اشعار متن برنامه از ملک الشعرا بهار، غزل آواز از جمال الدین عبدالرزاق، گوینده آذر پژوهش. هر که را مهر وطن در سر نباشد کافر است. معنی حب الوطن فرموده پیغمبر است. هر که بحر پاس ارض و مال و مسکن داد جان، چون شهیدان از نی فخرش لبالب ساغر است. از خدا و از شاه و از میهن دنی غافل مباش، زن که بی این هر سه مردم از بهائم کمتر است. قلب خود از یاد شاهنشه مکن هرگز تهی، خاصه در میدان که شاهنشاه قلب لشکر است. هیچ کار، زن که آیین روح و کشور پیکر و سلطان سر است. موبت والا گوهر دانی به فرزندان چه گفت؟ گفت حکم پادشاهان همچه حکم داور است. عیش کن گردادت ایزد پادشاهی دادگر، پادشاه چون دادگر شد روز عیش کشور است. دوباره با پا به پا کنم شور نغمه ی نکیسا، دوباره تا آسمان رود بانگ شادمانی ما. Thank you. خسروان پیش نیاکان تو زانو می زدند. شاهد من صفه شاپور و نقش قیصر است. این همان ملک است که در باستان بینی در او داریوش از مصر تا پنجاب فرمان گستر است. این همه جمعیت و وسعت ز شاهان بود و بس. شاه عادل کشورش مأمور و گنجش بیمر است. خاطر پاکت مبادا خالی از نور امید، زن که ما را گر امیدی مانده باشد زنده است. منتی زد را که ایران خسروی معصوم یافت، خسروی معصوم را مدح و ستایش در خور است. لاله‌گون بادا به باغ ملک چهر بخت تو، تا به فروردین چمن پر لاله و سیسنبر است. سال فرخ زن شهنشاها سه گفتار بهار، سال فرخ را اثرها در مسیر اختر است. Thank you. Oh! با تو همه ناز بود و بی تو همه غم، چون به سر آمد، چون به سر آمد چنون چنین به سر وطن در سر نباشد کافر است. معنی حب الوطن فرموده پیغمبر است. هر که بحر پاس ارض و مال و مسکن داد جان، چون شهیدان از می فخرش لبالب ساغر است. از خدا و از شاه و از میهن دمی غافل مباش، زن که بی این هر سه مردم از بهائم کمتره. قلب خود از یاد شاهنشه مکن هرگز تهی، خاصه در میدان که شاهنشاه قلب لشکر. سلطان نیاید هیچ کار، زن که آیین رو و کشور پیکر و سلطان سر است. نیفت والا گوهر دانی به فرزندان چه بود؟ گفت حکم پادشاهان همچه حکم داور است. عیش کن گر دادت ایزد پادشاهی دادگر، پادشاه چون دادگر شد روز عیش کشور است. دوباره با قاب کافونر شور نغمه ی نکیزا دوباره تا آسمان رو بانگ شد مانی ما گل‌های رنگارنگ برنامه شماره 558